Torget, korsningen Folkets husvägen, Kyrkvägen. Båtskärsnäs samhälle har i nutid förlorat merparten av sin lokala service. Men här vid torget finns bland annat övernattningsmöjligheter i tidigare postkontor, en kyrka och en antikbod i det som tidigare varit en affär. Här finns också en festplats dit ett härbre flyttats från sin ursprungliga plats. Detta härbre har tidigare tillhört Båtskärsnäs ursprungliga nybyggarhemman med ursprung från slutet av 1700-talet. Detta hemman har senast delats upp och delar av samhället ägs redan från början av ett sågverksbolag som utgör grunden för Båtskärsnäs samhälle i slutet av 1800-talet. Andra delar av samhället har under alla tider varit privatägda. Skillnaden mellan de olika delarna av samhället har genom historien betydelse för samhällets sociala utveckling, där bolagsägda bostäder tidigt anläggs på sågverksbolagets område, medan egna hem anläggs på friköpta privata tomter. Det finns också en del mindre företag och föreningsliv på mark i Båtskärsnäs som inte varit bolagsägda, någonting som vi återkommer till senare under den här turen. Fortsätt nu Folkets husvägen norrut, ner mot Baskerivägen, det vill säga landsvägen norrifrån E4. Stanna vid det sista huset på höger hand längs Folkets husvägen.